Każdy z nas już wiele w życiu przeszedł, każdy szans parę dostał na przeskoczenie poprzeczek. Masz dar albo talent, siłę i parę, albo wiarę w ciężką pracę, tak wytrwałem. Co pomyśli przyszło, szczęście fartem. Ja nie wiałem, nawet jak pod górkę parłem. Masz pojęcie? Wątpię, znowu siąpię. Miałem wybór, masz pojęcie, tak stawiałem. Synu, nieodparte wrażenie chcę pozostawić. Wyłożyłem swoją kartę jakieś 10 lat temu. Ty w to wątpisz, powtarzasz czemu? Dalej trenuj, trzeba działać i stawać wbrew systemu. Jestem wolny tak jak Włody i jak ponapierdolę. Też miewam sny o tym, że wszystkich wyzwolę. Niemożliwe staje się możliwe, a ty dalej w to wątpisz bez pojęcia, więc to olej. Masz pojęcie? Nawet jak go nie masz, bledzisz. Masz pojęcie? Chciałbyś mieć cicho sieć jak siedzisz. Masz pojęcie? Tak jak ja zacięcie cenisz. Masz pojęcie? Masz pojęcie? Nawet jak go nie masz, bledzisz. Masz pojęcie? Chciałbyś mieć cicho sieć jak siedzisz. Masz pojęcie? Tak jak ja zacięcie cenisz. Masz pojęcie? Z tego nie zmienisz. Masz pojęcie? Weź znajdź sobie zajęcie, to ci przejdzie, bo nic dobrego z tego nie będzie. Nie się wszędzie wpierdalasz, jak nie masz pojęcia, to się zdala i mury chała pta. Po to się gra, by nie dać plamy. My gramy na tym, co sami mamy, a mamy sami, co sobie sami zawdzięczamy. Dbamy o to, by się znać na tym, jak grać. Rap play gramy po to, by pokazać to. Siać ziarno nadziei, masz pojęcie? Ile żeśmy nad tym siedzieli, żebyście to usłyszeli, żebyście co słuchać mieli, coś nie bardzo. Skoro w koło wszyscy się skarżą, proszę bardzo, spróbuj, bo spróbować warto. Masz pojęcie? Masz pojęcie? Nawet jak go nie masz, bledzisz. Masz pojęcie? Chciałbyś mieć cicho sieć jak siedzisz. Masz pojęcie? Tak jak ja zacięcie cenisz. Masz pojęcie? Masz pojęcie? Nawet jak go nie masz, bledzisz. Masz pojęcie? Chciałbyś mieć cicho sieć jak siedzisz. Masz pojęcie? Tak jak ja zacięcie cenisz. Masz pojęcie? Z tego nie zmienisz. Nie wiem, czy masz pojęcie, co jest w tym momencie grane. Masz pompę, sprzęcie, rozerwie cię gwarantowane. Hip-hop to rozrywka i głos pokolenia. Jak na WWR swy nagrywkach, teraz słyszę z pokolenia. Mam to, co zmienia hejterów na rap, punkt widzenia. Flow, co wciągałem flow i to tak od niechcenia. To moja scena, mój mikrofon, moje hity. Dzielę się tylko z tymi, z którymi dzielę bity. Masz pojęcie? Jakie to możesz już się schować? Nie dotykaj rap gry, zacznij szydełkować. To wiele nocy i wypitych promili. By w graffiti i rapie powstał najświeższy ze styli. Masz pojęcie? Nawet jak go nie masz, bledzisz. Masz pojęcie? Chciałbyś mieć cicho sieć jak siedzisz. Masz pojęcie? Tak jak ja zacięcie cenisz. Masz pojęcie? Masz pojęcie? Nawet jak go nie masz, bledzisz. Masz pojęcie? Chciałbyś mieć cicho sieć jak siedzisz. Masz pojęcie? Tak jak ja zacięcie cenisz. Masz pojęcie? Z tego nie